Ma este az utolsó HRZ a Rádió Café 98.6-on. Lacival, Tomival, Chatmannel, Silent Hogval és Pul Sándor nyugalmazott FIFA bíróval. HRZ fanok, ne sírjatok, búcsúzzatok! Telefonszámunk 312-3000. Hit, remény, zsűlölet, egy utolsó belövés az éterben. Thank you. Fogjam vissza magam, nem? Most már egy kicsit. Na, fog vissza magam. Csak a pofádat. De egy ilyen egész üveg osztas nagyon szívesen befecskendetnék a pofádba. Na mondja tovább még. Más ötletekre vagy kíváncsiak. Na úgy már lehúznak a vécén, hogy a ezt tud bentem az arcodban. Aha. Nem mondod, hallják. Olyan dörtirokat fogom jönni, öregem. Gyerek vagy, na. Hallod? Ezt most meghallod. Különöm, menjek a telibe, ne vágjálak a kezdet fiai a mikrofonban. Becsegem! Nem, nem szerdán volt. Ez napoknak műsor? Mm-mm. Ja, biztos jól megfizetik magukat ezért a mocsokért. Halló? Rohadt szemét, tahó, ki buzék vagytok, hogy... Egy-kettő, tovább. Itt remény, zsűlölet. A Rádió Café 98.6-on. Minden szerdán 8-tól 11-ig. Az utolsó HRZ-a Rádió Café 98.6-on. Lacival, Tomival, Chatmannel, Silent Bobbal és Pul Sándor nyugalmazott FIFA bíróval. HRZ fanok, ne sírjatok, búcsúzzatok! Telefonszámunk 312-3000. Hit, remény, zsűlölet, egy utolsó belövés az éterben. Another person by the color of the skin. I feel

a hétre még zsűrölet. Jobbágy Robival, Chatmannel, Lacival és Tomival. És Vási Ádámmal. Régen volt. Az lenne az inkorrekt, hogyha ilyeneket mondanék. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. A nagy kérdés csak az, hogy kitől és kinek. És meddig, és hogyan. Az utolsó szerda esti hétremény zsülölet a Rádió Café 98.6-on. Tomival, Lacival, Silent Robbal és Chatmannel és a méltó ma esti sztár vendéggel Pool Sándorral. Shake your ass, come over here. Now scream. I'm a burning effigy of everything I used to be. You're my rock of empathy, my dear. So come on, let me entertain you. Let me entertain you. Jó estét! Kívánunk! Hát, szervusztok! Szervusztok! Köszönjük az élő publikum minden tagjának, hogy eljöttek ide a kettes stúdióba. Rögzítsük az időpontot, 2003. október 1-e van. Igen. 8 óra. 8 óra. Elkezdődött a HRG utolsó adása. Igen. Igen. Mit gondolsz erről, Laci? Jó is, hogy véget ér. Úgy érzed? Ne, azt mondom, tovább kell lépni, szerintem. Ezt te papnak érzed, ami jön most? Hát egy nagyobb kihívásnak, nagyobb megmérettetésnek, mert végső soron szerintem ezt a mi az egyetlen különbség a két kép között, 300 ezer forintért, amit a Viaszat 3-on este csinálnak, szerintem az dicsőség, szóval hogy abba bekerültünk. Én úgy örültem, hogy beválogattak minket. Én is szerintem, az egy óriási dolog, mert órákon keresztül kell nyomni a semmiről a dumát. Így és van. Ez végülis egy elismerése volt az elmúlt közel három év. Szerintem azzal kerültünk be, amikor mondtuk, hogy figyeljük meg a cici alatt. És hogy a segítség, igen. Tudod? Igen. De jó, egyébként ott van egy kis csaj, ez nagyon jó, azért van meséket szőköré, hogy... Igen, van egy nagyon beszédes lány. Valószínűleg hárfázott, mit látok a háttérben, egy hangszer. Valószínűleg. A lenge öltözetű hölgy valószínűleg játszott éppen, és aztán amikor ön megzavarta, most hátrafordult és önre néz. 900 ezer forintért találja ki, hogy mi a különbség. Elképesztő. Van ebbe lehetőség még. Szerintem jó lesz. És ez valószínűleg jó köztes állomás lesz a hétfő délutáni kávéház itt a Rádió Café 98.6-on. Igen, 4-től, hogy van az? 4-től 8 óráig. Hányra kell jönni? Hát 3-ra. Uh-huh. De előtte van egy vasárnapi ilyen tehát megbeszélés. Felkészülés. 2 órás átbeszélés, igen. Poénokat megírják? Igen, hát meg egész héten interjúzni kell, ugye, mert hát a sztár interjúkat azokat nem lehet, hogy egy riporter csinálja meg. Ott ki kell menni a stábbal, ülni. Itt ülök a Meridian bárjában. Tényleg, mi Brad Pittel, hello Brad, I am Tom. És how are you? What are you doing when you are not moving films? Here in Budapest. Egyszerű ez a szakma, és most egy kicsit más oldalát fogjuk látni. Hát ez lesz. Igen. Hogy megkérdezték ma tőlem, fölhívtak. Igen? Itt a kedves műsorvezető kollégák, most már mondhatom így nappalosokat is. Apropó, telefonszámunk mindegy. 312-3000, mert hogy hát csak gondoltam, hogy... Mondja, de nem semmi. Sértegessé. Nem, semmi, csak sztori. SMS-ünk 0620. 98-6 e-mail címünk radiokafe@radiokafe.hu, website www.radiokafe.hu, tehát fölhívtak. Per fórum. Fölhívtak a kedves kollégák, és így kérdezgettek, hogy utolsó HRZ, meg tudod, hát szóval ez a kis érzelgős beszélgetés. Téged megkérdeztek? Engem megkérdeztek, és vállaltam az interjút, és azt kérdezték, hogy hogyan tekintek vissza az elmúlt időszakra. És most ezt kérdezem én is tőled, Laci. Hogyan tekintesz vissza az elmúlt időszakra? Sakra. Sehogy. Hogy megtörtént. Jó. Nem, őszintén szóval nincsenek aktív emlékeim az elmúlt évekkel. Neked van? Idézünk fel egyet. Haló. Haló. Most már emlékszel? Na, jó mondom. Öreg, telefonba rejszoló beépített telefonálónk. Vendégünk Pul Sándor ma erről jut eszembe, de, aki... még nem ő volt. Aki nem sokára ide jön a stúdióba, hozzánk... Bejön, megfújja a sípját, ha jó, megkérjük. Vagy nem? És beszélgetünk vele a múltról, megkérdezzük, jelenről, jövőről. Megkérdezzük, hogy hol tart a bíróság. És a futball általában. Igen. Egyébként, aki nem... akar kép nélkül maradni, az hang nélkül nézheti most a futballmérkőzést, ahol Szabics Imre debütál a Manchester ellen. Aki, azt hiszem az első ilyen igazán intelligens nyilatkozatot adta tegnap. Nem láttam. Tegnap olvastam, nem láttam én se, csak leírták. Igen. Neki tulajdonított mondatok alapján, hogy megkérdezte tőle a valakinek a valakije, hogy féle att, hogy mit tartanak-e Manchester United-től a Stuttgart labdarúgói. Mire Szabics azt válaszolta, hogy a német bajnokság listavezetője senkitől sem fél. Hoppácska. Na, Ez már valami, ez válasz, nem? Igen. Ez egy válasz. Remélem egyébként, én drukkolok Imrének, mert ő gólt szokott szerezni. Igen, tehát igen. Tehát képzeld el Manchesternek, most Koplárovics mellett fölírhatnánk még egy nevet a igen. Manchester fekete könyvében. Manchesterben egyre inkább azon gondolkoznának, hogy az ő mumusuk bizony a csetledező, botladozó magyar csatár. Ebben a szellemben folytassuk és várjuk Sándort, addig is egy... generálszám. Igen. Ami angolul tábornokot jelent. A szám címe pedig ezt hasznos. Küldjük az Irakban szolgáló magyar katonáknak. Tapsolj, táncolj, örülj, óvatosan lép. Igen. A magyar spedíciós kommandónak, akik sokszor embertelen körülmények között biztosítják a szállítást. Így van. Hit, remény, zsűrület. Love, utoljára. Peace, understanding. Rádió Café 98.6. Örökké. Szevasztok. Sztárinterjú. Sportrovat. A hit, remény, zsűrőben. Kellemes, szép estét kívánunk mindenkinek. Még egyszer stúdiónk sztár vendége. A világ négyszeres legjobb játékvezetője. Így van. 225 NB1-es találkozó. 70... Mit tudom 70... én? Egy nemzetközi, közte 31 válogatott találkozó. 4 VB döntő, ugye? Igen. Mi volt még? Egy bajnokok ligája döntő? Kihagytunk igen. valamit? Igen. Púl Sándor. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Rádió Café hallgatóit. A Sport egy szakértője. Tél állandó szakértő. Állandó szakértője. Mit hagytunk ki, Sándor? Igazából hát a Magyar Labdarúgó Szövetség alelnökét. Na, tényleg, de... Nagyon őszinte vagyok, nem igazából érdekel, mi maradt ki, úgyhogy nem vagyok olyan ilyen címzetes szavaknak a híve. Mire vagy a legbüszkébb? Mire vagyok a legbüszkébb? Hát most mondhatnám azt is, hogy még élek. Másodszorban pedig arra, hogy magyar vagyok. És a pályafutásodból? Hát ami elsősorban érdekelt? Nagy happy-t nem tudok mondani, valószínűleg csak azt, hogy a VB döntő, de nagyon sok olyan emlékű mérkőzés, nagyon sok barátság, nagyon sok nép, annak a kultúrája, különböző sikerélmények, benne sajnos kudarcok, negatív élmények is természetesen, de azt hiszem összességében jól naplóztam ezt az időszakot. Holnaplóztad? Persze, hát ez naplózza az ember az életét, ez egy picit úgy összerakja. Mondjuk 2000-ben azt hiszem én egy 50%-os halált szenvedtem, mert amíg abba kellett hagyni a játékvezetést, azért picit belülről meghaltam. Majd erre gondolom később visszatérünk, de hogy lesz az ember játékvezető, teszem fel a százszor föltett kérdést? Nagyon egyszerű, végy egy dobot, egy sípot, egy nádi hegedűt, és menj el hegedülni velébnek. A lényeg nem erről szól, ha általában, mint az én abban az időszakomban, amikor én a gyerekkoromat éltem, akkor mindenki labdarúgással töltötte az idejét, vagy klasszikus nyelvén focival, vagy fotballal. És hát én elég korán, sajnos 14 éves koromban megsérültem, és az édesanyámnak a tanácsára, aki látta, hogy borzasztóan bánkódom, hogy nem tudok a labdarúgás mezein tovább ténykedni, invitált vagy erőszakolt, vagy presszionált arra, hogy menjek el a játékvezetői tanfolyamra, és legyek játékvezető. Hát az is ott van a pályán. És mikor debütáltál az NB1-ben játékvezetőként ehhez képest? 1970. augusztus 20-án egy Ónod-Varbó mérkőzéssel, ami első hivatalos, akkor még járásnak hívták. Járási bajnokság, ma körzetnek hívják. Ez a Ónod, ez két dologról híres. Az egyik az, hogy ott volt a Habsburg-ház trónposztása, az első magyar országgyűlés, és a második az, hogy én ott vezettem az első mérkőzésemet. Na, hát akkor... Gondolom, mindkettőről van már emléktábla. Hát, azt nem tudom, de a VB döntőt követően... A VB döntőt követően azt a mérkőzést, amit én először vezettem, azt újra játszották. Sajnos egy pár játékos már nem élt közülük, de tényleg furcsa és érdekes volt arra a pályára újra visszalépni, onnan indultam. Nagyon sok, nagyon szép emlék nekem, nagyon sok ember eljött, happy volt minden, ejtőernyős hozta a labdát, úgy, mint a nagyoknál. De tényleg egy érdekes, bizsergető érzés, és hát az az igazság, hogy az ember ilyenkor úgy visszapörgeti az életképeit, hogy hova lehet eljutni egy faluhelyről. Én nem titkoltam, falusi srác vagyok, amit sohasem szégyeltem, most sem szégyelem, de azért érdekes dolog az, hogy ember honnan, hová tud eljutni, mert íródott is egy olyan könyv, hogy Ónodtól Los Angelesig, és Los Angelestől Ónodig. Komolyan könyv szól rólad? Hát azért ennyire, hát egy könyv, hát most mi történik ebből? Könyvet ma már borzasztó egyszerű írni, én is tudok. Hány példányban ment el, csak úgy? Abszolút, nem tudom, kétszer kellett újra nyomni, de igazából megmondom őszintén, hogy ilyen belső rátarti dolgok engem nem éltetnek, de úgy gondolod, leülünk egy órát, én is írok róla egy könyvet, bízom, tehát borzasztó gyorsan megy ez. Nem lenne rossz. Mit lehet tudni? Ha mit lehet tudni? Csak, na mindegy. Mindegy, hogy... Igen, attól függ, hogy milyen. Attól függ, hogy milyen? Nem, most ezzel nem. Megfogtad ezzel, látom, egy picit most úgy teljesen bevente. Mint a széntabletta. Igen, mélyre szaladtam, már most variálsz rajtot, hogy oké. Kockázt, ő Jézus, hát ezért makogok csak így, Sándor, tényleg. Engem lenyűgöz ez a dolog, hogy azon a VB döntőn, ahol a Roberto Baggio, ugye ő hagyta ki azt a 11-est. És Barézi, igen. Barézi, igen. Két ilyen legendes. De hát a Baggio volt ugye, amiből később reklámfilm is készült. Hát ez egy borzasztó dolog. Ezek a játékosok 10-ből vagy 50-ből 50-szer rúgják be a büntetőt, ha nincs presszió. Csak hát az emberi szervezet az arról szól, hogy amikor nyomás alatt vagy presszió alatt vagyunk, akkor sokkal nehezebb ugyanazt a dolgot megcsinálni. Tehát az anyám tyúkját elszavalni otthon egy tükör elő, teljesen más, mint kiállni 10, 50, 100 vagy 50 ezer ember elé. Egyrészt ez egy feszültség, és hiába profi egy játékos, nála ugyanúgy benne van a hiba lehetősége. Nagyon érdekes dolog ezt közelről látni, ezeknek az embereknek a fájdalmát, a pillanatnyi fájdalmát, amit akkor éreznek, hisz az egy világ omlik össze bennük. Ugye mindenki tőlük várja a mannát, hát a Baggio akkor azt hiszem, hogy mondhatom nyugodtan, hogy egy világsztárnak számított labdarúgó volt, fénykorában a legszebb idejét élte, és azt mondom, a becsukott szemmel rúgdosott el labdákat úgy, hogy biztos, hogy oda ment. És pont akkor, amikor a legfontosabb, amikor tulajdonképpen csak az íre kéne feltenni a pontot, akkor csődöt mond. De hát azt hiszem mindannyian jártunk már így az életünkben, hogy amikor a legfontosabb lett volna, akkor hoztuk a legrosszabb döntést, vagy akkor csináltunk olyan hibát, amit később már nem lehetett kijavítani. Azt figyelem, hogy te így átéled ezeket a dolgokat, meg egész így az érzelmi nézed a dolgokat. De nem lehet másképp. Van olyan, hogy drukkolsz valakinek emiatt? Tehát, hogy szimpatikusabb csapat, kevésbé szimpatikus, illetve volt, ugye? Most már így kérdezem. Így van. Az alap az, hogy mindig azt kérdezték tőlem, és soha nem feltétlenül, hogy kinek drukkolok, van-e kedvenc játékosom, segítettem-e valaha valakit? Persze, hogy biztos, hogy segítettem. Biztos, hogy tudatosan is, hisz valahol azért egy dolgot nem szabad elfelejteni, még ha nem is gondolják sokan rólam, de én is ember vagyok. és alapvetően nekem is vannak érzéseim, nekem is van szimpatikus és nem szimpatikus játékos. Egy biztos, hogy a határérték annyiba különbözik egy játékvezető egy átlagembertől, nem csak a minősített jelzők, amiket dobálnak a szurkolók a játékvezetők felé. Meg ugye játékosok is azért, amit nem hallunk a közvetítőben. Azért az igazság, hogy embere válogatja. Én megmondom nagyon őszintén, hogy én aránylag szerencsés voltam, én nagyon jó kapcsolatban voltam a játékosokkal. De alapvetően azt hiszem az a különbség, hogy én sokat gondolkoztam rajta, hogy míg egy átlagember, ha esetleg retorzió éri, szidalmazzák, vagy valami rosszat tesznek ellene, akkor képtelen arra, hogy valakin ugyanazon a társaságon segítsen, vagy éppen adjon neki valami előnyt. A játékvezetőnek az a dolga, hogyha valamelyik csapat 20 000 szurkolótábor őt szidja, akkor is tudnia kell annak a csapatnak a javára ítélni. Magyarul az érzéseit félre kell tenni, és a szabályok szerint kell neki eljárni. Ez borzasztó nehéz, és az átlag ezért gondolja a játékvezetőről azt, hogy robot. Hogy egyrészt, másrészt meg az, hogy biztos azért ítélte ezt, vagy biztos azért. Elmondtam nagyon sok helyen, hogy ne higgyék azt, hogy azért, mert valahol vastagabb a hús, vagy nagyobb a bunda a húsod, ezért szabadrúgást ad valaki. Vastagabb a hús, vagy nagyobb a bunda? Persze, hát ez mindig egy bevett dolog, hogy biztos azért, mert barátja, rokona, ismerőse, együtt teáztak. Abszolút jellegtelen dolog. Még egyszer mondom, hogy a legfontosabb az, hogy a játékvezető abba különül el a többi életvitelő embertől, hogy képes olyan dolgokra, hogy a saját egyéniségét alárendeli a köznek. Tudjuk, a nevében benne igen. van, hogy a játékvezető. Bíró. Arról nem beszélek, hogy ma vezetőknek az én véleményem szerint csak olyan ember szabad kell kerüljön, vagy kellene, hogy kerüljön, aki képes arra, hogy az egyéni érdekeit alárendeli a köznek, mert innentől ez a vezető, ez a filozófikus része is pont. És akkor is tud objektíven a közjavára dönteni, hogy ez a 20 000, 2 millió, 2 000 ez a lényege. Anyázza, nem? És a vastagabb a hús, még akkor is. Nagyobb a bunda. A szörösebb a bunda. Oké, ennél ne ragadjunk le. A lényeg a következő, a játék.